o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Obywatelski wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do komisji. Były prezes Ruchu Chorzów, aresztowany na 3 miesiące w związku z zarzutami o korupcję. Portugalscy strażacy opanowali pożary lasów. Do dalszej pracy w Komisji Ustawodawczej skierował Sejm obywatelski wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji. Za opowiedziało się 441 posłów, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Przed głosowaniem opozycja apelowała, by zająć się tym jak najszybciej. Krzysztof Paszek z PSL-u wniósł, by Komisja Ustawodawcza przygotowała projekt uchwały i przedstawiła go Sejmowi do 6 lipca. Poseł obawia się, że Komisja Ustawodawcza nie będzie nad wnioskiem pracować. Co skutecznie zablokuje na wiele miesięcy albo i do końca kadencji przeprowadzenie referendum. Krystyna Szumilas z PO mówiła, że od momentu złożenia w Sejmie wniosku z wymaganą liczbą podpisów minęły 2 miesiące. Zarzucała rządzącym opieszałość w tej sprawie. Apelowała, by wnioskiem zająć się jak najszybciej. Komisja Ustawodawcza dzisiaj może się zebrać, przygotować uchwałę i możemy referendum przegłosować. Dariusz Piątkowski z PiSu zarzucił poprzedniej koalicji PO-PSL demolowanie systemu edukacji. Reforma naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego głosujemy za skierowaniem tego wniosku do komisji. Dziękuję panu posłowi. Wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego trafił do Sejmu w kwietniu. Podpisało go ponad 910 tysięcy obywateli. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A proponujący referendum domagają się cofnięcia reformy edukacji. 4 osoby w związku z próbą zamachu na dworcu w Brukseli zatrzymała policja. Poinformowała o tym federalna prokuratura. Po zamachu służby antyterrorystyczne przeprowadziły kilka operacji i przeszukały domy w dzielnicach Molenbeek, gdzie mieszkał sprawca ataku, a także Anderlecht i Kokelberg. W domu napastnika znaleziono substancje chemiczne oraz materiały służące do produkcji materiałów wybuchowych. Bomby wykorzystane w ataku zamachowiec prawdopodobnie wykonał w tym miejscu, poinformowała prokuratura. Nie ma natomiast doniesień, by podczas przeszukań w pozostałych domach podejrzanych osób skonfiskowano jakieś rzeczy. Sprawca zamachu, 37-letni Marokańczyk, był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków, ale nie w związku z działalnością terrorystyczną. Jednak po rewizji prokuratura ujawniła, że mógł sympatyzować z tak zwanym państwem islamskim. Na zainteresowanie dżihadystami wskazują poszlaki. Prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie poinformowała o szczegółach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Anderlechtu przenosimy się do Chorzowa. Były prezes Ruchu Chorzów, Dariusz S., aresztowany na 3 miesiące w związku z korupcją. Drugi podejrzany w tej sprawie, Mirosław M., dyrektor sportowy Krakowi, a wcześniej wiceprezes Ruchu, został zwolniony za poręczeniem majątkowym. O szczegółach Dorota Stabik. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w sprawie tymczasowego aresztu dla Dariusza S. Poinformował o tym rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Katowicach Ireneusz Kunert. Obawy matactwa i groźby surowej kary grożącej podejrzanemu. Drugi podejrzany w sprawie, Mirosław M., dyrektor sportowy Krakowi, a wcześniej wiceprezes Ruchu Chorzów, został zwolniony za poręczeniem majątkowym 30 tysięcy złotych. Prokurator w całokształcie okoliczności sprawy, uznając rolę Mirosława M. w przestępczym procederze, uznał, że w odniesieniu do jego osoby zastosowanie środka wolnościowego jest wystarczające z punktu widzenia zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Mężczyźni są podejrzani o wręczenie 72 tysięcy złotych łapówki naczelnikowi 1. Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Podczas przesłuchania żaden z nich nie przyznał się do winy. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Dariusz S. i Mirosław M. to kolejni zatrzymani w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu. Poza byłym naczelnikiem urzędu zarzuty usłyszało 8 osób, wśród nich prezes klubu piłkarskiego Zagłębie Sosnowiec. Przechodzące przez centralną Portugalię od weekendu pożary lasów zostały opanowane, informuje portugalska ochrona cywilna. Początkowo pożary pojawiły się w miejscowości Pedrogão Grande w centrum kraju, po czym rozprzestrzeniły na tereny wokół miasta oraz w miejscowości Gaios i Arganiu. Zginęło ponad 60 osób. Strażacy uważają, że pożary powstały na skutek podpalenia. Wątpią, że przyczyną były tak zwane suche burze, o czym w niedzielę donosiła policja. Pożary rozpoczęły się na 2 godziny przed początkiem burzy. To był serwis Trójki. W centrum i na wschodzie słonecznie, na zachodzie będzie się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu, a nawet zagrzmi. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Nad morzem 20 stopni, w centrum 24, a na południu 28 do 30. Trójka.

Chociaż z takich ogłoszeń to mogę jeszcze dodać, że jutro parę minut po godzinie 13 będzie Akademia Rozrywki, na którą serdecznie zapraszamy. A teraz dzisiaj ostatnia w tym tygodniu powtórka z rozrywki, a w programie Czerwony Tulipan zaśpiewa piosenkę ze stukotem kół w tle. Do młodej lekarki zgłosi się wyjątkowo złośliwy tym razem pacjent. To będzie kolejny archiwalny sketch Ewy Szumańskiej w wykonaniu autorki i Jana Kaczmarka. Na zakończenie Jan Kobuszewski opowie o pewnym wójcie, którego losy spisał Wojciech Młynarski. A zaczniemy skeczem, o który Państwo dopytują od momentu, kiedy pierwszy raz wyemitowaliśmy go na naszej antenie. To będzie nagranie z ubiegłego roku, z wieczoru kabaretowego festiwalu Cały Kazio w Polanicy Zdroju, dedykowanego twórczości Marii Czubaszek. Kabaret Hrabi zaprezentował tam pewną scenkę rodzajową, a przy okazji tego bardzo miło nam jest przypomnieć, że Joanna Kołaczkowska, element żeński kabaretu Hrabi, ale też doskonale Państwu znana z naszej anteny, chociażby z cotygodniowych premier w porannych urywkach z rozrywki, została w tym roku nominowana do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Czy otrzyma ten tytuł? To już zależy od Państwa głosów. Na stronie mistrzmowy.pl znaleźć można formularz, nazwiska nominowanych, wystarczy się zainteresować i oddać swój głos. To zachęcamy do tego głosowania i dodajmy, że w kategorii Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej odnajdą tam też Państwo naszą trójkową audycję zagadkową niedzielę. To teraz już Kabaret Hrabi i Joanna Kołaczkowska, bez względu na wyniki głosowania. U nas zawsze mistrzyni argumentacji. Drodzy Państwo, pokażemy Państwu sketch, w którym przekonamy się, że koleje państwowe mogą mieć silne przełożenie na pożycie jako takie. Proszę bardzo, pożycie na scenę. No to... Nie sądziłam, Romek, że potrafisz być taki szybki. Cała przyjemność po mojej stronie. Też mi się tak wydaje. Jak ty jednym zdaniem jesteś w stanie zawrzeć sedno. Normalnie jesteś taki kompaktowy. Jejku, jejku. Nie. Nie. Nie. Nie patrz. Widziałem. Nie. Co wy tutaj robicie? Co się... Nie! Nie! Co tu się dzieje? Co wy tutaj? A ty co ty tutaj? A ty co tu robisz? Co wy tutaj? Przepraszam, a ty możesz odpowiedzieć na pytanie, co ty tutaj? Ja pierwszy pytałem. Tylko że akurat ja chciałam zapytać wcześniej. Ja pierwszy pytałem. Ale ja już miałam pomysł taki, żeby zapytać. Co ty tutaj, kochanie, robisz? To tak wyglądają twoje delegacje? Pociąg mi uciekł. Co, wystraszył się na twój widok? Spóźniłem się. To co zwalasz na pociąg? Co, może za chwilę wszyscy będą winni oprócz ciebie? Co, może do mnie masz jeszcze jakieś pretensje? No mam. Nie, no słyszałeś to. Człowieku! To może do Romana masz jakiś żal? No też mam! Nie do uwierzenia! Nie do uwierzenia! Mówiłam, żebyś trzeba było wcześniej wyjść na pociąg! To by cię nie zwiał! A ty herbatę sobie jeszcze parzyłeś, durny, na podróż! Po co sobie herbatę parzyłeś? Byś wcześniej wyszedł, to byś zdążył, a Roman by nie czekał na pół pierwsze, jak durny! Myśmy nogi boleli. No! Nogi go boleli, a ty co? Wracasz teraz i co? My sobie gramy w remika, a ty ładujesz się, rozumiesz, w takiej sytuacji? No jak to teraz wygląda? No jak to wygląda? W remika? Tak, w remika, rozbieranego. Po prostu nam karta nie szła. Ale ty z nim? A z kim? Nie no, chwila, nie. Proszę bardzo, z kim? Podaj mi chociaż jeden sensowny przykład. Słucham? Z nikim! Nie no, ludzie! On nie ma żadnego sensownego przykładu! Człowieku, weź z tą argumentacją, przestań! Ewa! Ludzie, weź już! Ewa, ty jesteś z Romanem w łóżku! No i... Nie no, oczywiście, wolałbyś, żebym z obcym była. Nie? To byś wolał, żebym z obcym, jasne. Chcesz ze mnie normalnie dziwkę zrobić? Nie cieszy cię ta znajoma morda? Że masz kolegę z pracy? Nie cieszy mnie! No, czekaj! Ja rozumiem, Jesteś podenerwowany, pociąg ci uciekł. Ale ty się nie wyładuj na Ewie. No ty się zamknij, jesteś z moją żoną w łóżku. My jesteśmy... Przepraszam cię bardzo. My jesteśmy tylko parę metrów od miejsca, w którym powinniśmy być. Za to ty... 400 kilometrów! Miałeś być w Warszawie! Ja ci tak ufałam! I się tak zawiodłam, jaki cham! To jak to teraz? Jak ja będę żyła w nerwach? Jak pójdziesz do sklepu, to co? To ja będę miała wrażenie, że ty teraz wrócisz! Ja będę żyła w nerwie, a nerwicy dostanę! Ja już nigdzie, nigdy nie wyjadę! Nie, no weź się jeszcze obraź! Hrabia jeden się obrazi, rozumiesz? Dobra, Ewa, ty też nie przesadzaj. Czasem pociąg naprawdę ucieknie. O, już, faceci. Zawsze się trzymają razem. Najpierw, tylko nie mów nic Krzyśkowi. Tylko nie mów Krzyśkowi. A teraz, że pociąg może mu uciec. Że to nie jego wina. Weź. No to moja wina? To ja jestem z Romanem w łóżku? Proszę, weź go sobie. Proszę bardzo, bierz go sobie, będzie ci potem jęczał w łóżku. Tylko nie mów Ewie! Tylko nie mów Ewie! Ja pierdzielę. Posiedźmy jeszcze chwilę na ławce, na peronie, nim nas zabiorą w podróż bilety przedawnione. Wszystko im jedno, dokąd. Dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. To dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Nas zabiorą w podróż bilety przedawnione. Wszystko im jedno, dokąd. Dworce są takie same, miasta tak samo obce, gdy mijasz je nad ranem. Jeszcze tobie marzy się ucieczka, chcesz zapomnieć o nas, choć przez chwilę. No dlatego nagle sporządniałeś, przestałeś palić, rzuciłeś wódkę, zbierasz na bilet. Na bilet.

Wy wójta się nie bójta, hej wy ludzie raz się w kupę wziąć spróbujta, niech wójt nie gnębi was, wy sami zapanujta tu. Jak głosi jedna z historycznych bójt, na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt. Następcą został ten, co wzniecił bunt, a gdy już poczuł pod nogami mocny grunt, znów poleciały głowy rachciachciach i w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach. Trwałby ten strach po koniec wójta dni, aż osiedlił się w gminie inny facet z innej wsi. Co wszystkim ludziom w krąg powtarzał tak: hej wy ludzie tych pogróżek nie kupujta, i choć szaleje wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie se złym strachem głów nie trójta, i choć zabija wójt, wy wójta się nie bójta. Hej wy ludzie raz się w kupę wziąć spróbujta, niech wójt nie gnębi was, wy sami zapanujta tu. Taki z tej bójdy morał trzeba brać, że nie wiadomo, kogo więcej trza się bać. Czy tego wójta, co na ludzi grzmi, czy też faceta z całkiem innej wsi. Powtórkę z rozrywki przygotowała Natalia Grzeszczyk. Zapraszamy do reklamy. Mariusz, a gdzie ja mam, powiedz ty mi, wstawić garnek z zupą dla was na jutro? Jak to gdzie? Do lodówki. Tak? A nie wiesz gdzie, jak cała lodówka jest pełna puszek napoju Coca-Cola? No to może kogoś zaprosimy na wieczór? Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do białej lodówki Samsung z systemem No Frost oraz Multiflow za jedyne 1399 zł dodajemy 150 puszek napoju Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczna Poczta UKF. Do godziny 14 już wyłącznie Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na maile i telefony z kolejnymi, bo już kilka przyszło. 22.73 klub UKF @polskieradio.pl. Na początek Christopher Cross i All Right. O to nagranie prosi pan Przemysław, pisząc przy okazji, że dawno ta piosenka nie gościła na falach trójki. Sometimes Alrighty, Christopher Cross. Pan Przemysław miał rację, ja też nie słyszałem tej piosenki całe wieki, a miło było do niej powrócić dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Do czego wrócimy jeszcze? Czekamy na Państwa propozycje. 22 7 3, klub UKF, małpapolskieradio.pl i właśnie pierwszy telefon od Państwa w tej chwili. Czy ja bym mogła sobie jakąś piosenkę zamówić? Uwielbiam zespół 2 plus 1 i Windą do nieba. Czy można by było to zamówić? Mój piękny panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu iść. Mój piękny panie, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Już mi niosą suche stalone, już cyganie czekają z muzyką. Thank you. Zawsze mnie bawi, kiedy sprzedam ten utwór na weselu. 2+1 i windę do nieba. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. Teraz będzie prośba pana Jana, który niedawno odkrył zespół Blur i prosi o jakieś nagranie. Będzie może dzisiaj Coffee and Tea. Yeah. Coffee NTV, grupa Blur. Pamiętają Państwo bardzo zabawny teledysk. Warto do niego sięgnąć po latach. 22.73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Czekam na propozycje kolejne. Teraz będzie na prośbę pani Marty piosenka z filmu Grease. W związku z tym, że dzisiaj drugi dzień lata, to nasza słuchaczka prosi o Summer Nights. Had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer night. Summer Nights z musicalu Grease, Olivia Newton-John i John Travolta. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Kolejne zamówienie tym razem przyszło z Radomia. Pan Tomasz pisze, że prosi o nagranie grupy Republika Znak Równości lub o System Nerwowy, a najlepiej gdybyśmy zagrali obydwie piosenki. No może dzisiaj jedna będzie, czyli Znak Równości. Numer 3 centralny nerw, nie ma żalał mi. Tutaj pokażę na sam.